میرسیم به سوره مبارکه حدید. ببینیم ما از ابتدا از سوره نجم که شروع شد، در سوره نجم اینو خواندیم که افرائیتم اللات والعزا، هیچ کسی در دربار رب العالمین شفیع قهری نیست. در سوره قمر خواندیم انا کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی یک حد و اندازه دارد، اینایی که شما میگید قدرت دارند توان دارند ندارند. در سوره رحمان خواندیم وقتی که همه قدرت در آن الله، در اختیار الله است، مال الله است، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پس برکات دهنده او هست. در سوره واقع خواندیم فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح الله را هم همواره ورد زبانت بکن و همواره در دل داشته باش. حال در سوره حدید می خوانیم که اکنون که مسئله معلوم شد با این دلائلی که در سوره های گذشته خواندیم، مسئله معلوم شد که تمام قدرت از آن الله است، برکات به دست اوست، پس برای نشر این توحید مال و جانتون را بذل کنید، صرف کنید، خرج کنید. لذا در سوره حدید دو بحث میاد، بحث انفاق و بحث جهاد. اول بحث انفاق میاد، بعدا بحث جهاد میاد. بعد از سوره حدید 8 سوره هستند، از سوره مجادله گرفته تا سوره طلاق. در این 8 سوره 4 سوره اول بحث جهاد را دارند، 4 سوره بعدی بحث انفاق را دارند. یعنی 4 سوره اول مرتبطن به موضوع دوم سوره حدید، 4 سوره آخر مرتبطن به موضوع اول سوره حدید، یعنی انفاق. حال الله عزوجل در این سوره، بعد از این که در ابتدای سوره ما دلائل توحید را میخوانیم، انفاق را درباره انفاق سخن میگوید و با 5 تعبیر یا 5 دلیل ذکر میکنه. این 5 دلیل این را اثبات میکنند که شما باید انفاق بکنید، در راه خدا مالتون را خرج بکنید. میرسیم به اون 5 دلیل، اما ابتداعا این از مسبحات است. در اول این سوره تسبیح آمده، یک مناسبتش هم اونه که اونجا فرمود فسبح بسم ربک العظیم، اینجا شروع میشه با سبح لله ما فی السماوات والارض. خود الله از کنم تقدیس میکند، پاکیش را بیان میکند. الله میفرماید سبح لله، تسبیح برای خدا بیان میکند. بنویسید قالا و حالا، هم به صورت قال هم به صورت حال. چه کسانی این تسبیح کنندگان؟ کیا هستند؟ ما فی السماوات والارض، تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. به چه دلیل؟ و هو العزیز الحکیم، علتش است. و هو العزیز الحکیم، علت این هست که اون ذاتی هست العزیز، غالب است، کمال قدرت دارد، العلیم، داناست، کمال الحکیم، کمال حکمت دارد، حکمتش زیاد است، قدرتش هم زیاده. می طلبد این چنین ذاتی را همواره تسبیح و تقدیس گفت. 3 مرتبه برای مراتب توحید در این که در اول سوره انعام هم ذکر هستند، الله تعالی ذکر می فرماید. اول له ملك السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی، تصرفات، مدیریت آسمان ها و زمین، مدیریت مطلق به دست او هست. و دلیل مدیریت، یحیی و یمیت، زنده می کند او انسان ها را، انفس را، حیوانات را، و یمیت و او هست که می میراند، و هو على کل شیء قدیر، او بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا است. هو الاول والآخر والظاهر والباطن، الله آن ذاتی هست که هو الاول، اول است. اول است به این معنی که شما در عقیده هم خواندید هو الاول بلا ابتدائی، ابتدائی ندارد، تاریخ نخستی ندارد، والآخر، آخر است بلا انتها، تاریخ پایانی هم ندارد. یعنی چنین روزی نیست که بگیم از اونجا الله عز و جل بلا تشبیه بوده، و چنین روزی که پایانش باشد هم نیست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که مناجات میکردند میفرمود اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. لذا هر چیز را الله عز ظاهر به معنی غالب، هر چیز را میدوند یا مسلط هست بر هر چیز. والباطن، باطن را گفتند عالم، دانا. قرطبی میگه عنا بالظاهر الغالب والباطن العالم، العالم. مراد از ظاهر غالب است و مراد از باطن عالم است. لذا الله می فرما او هست اول و آخر، ظاهر و باطن، یعنی هم غالب است و هم عالم بكل شيء است. و هو الباطن، میتونیم بگیم تفسیرش اینه و هو بكل شيء عليم، اون ذات به هر چیز علیم و داناست. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را در مقدار 6 روز، چون اون وقت روز نبود، مقدار 6 روز. این بحث را ما به تفصیل خواندیم، چرا 6 روز، چرا تدریجا بود، چرا در لحظه واحد نبود، و همچنین ترتیب پیدایش زمین و آسمان را دوبار بحث کردیم. ثم استوى على العرش، سپس اون ذات مستوی شد بر عرش. استوا به معنی نشستن است از نظر لفظی، اما الله عز و جل مرادش را بهتر می داند. بسیاری هستن که تفویض می کنن به الله. ما شیخ رحمه الله می فرمای شما هر جا که استوا علی العرش است، ما قبل و ما بعدش نگاه بکن که بحث تصرفات و قدرت و اختیارات الله عز و جل است، که این نشان میده که استوا علی العرش کنایه از پادشاهی مطلق است، کنایه از مالک الملک بودنش است. مثلا قبل از این ثم استوا علی العرش ما چی خواندیم؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن، هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. تمام، بحث قدرت، بحث تصرفات. بعد از اون هم همین میخوانیم، یعلم ما یلج فی الارض، میداند آن ذات آنچه که وارد میشه در زمین. اون اول خاصه قدرت الله بود، الان خاصه علمی الله را میخوانیم. یعلم ما یلج فی الارض، هر چیزی که وارد زمین بشه الله میداند. مثلا چی وارد زمین میشه؟ من البذر والمطر والكنوز والموتى. تو زمین بذر میکنی تخم را، الله میدونه این تخم کجا افتاد. باران قطرهاش کجا میره قرار میگیره. خزانه ها کجا دفن هستند، مرده کجا قرار داره، کجا دفن، همه چیز را الله میداند. یعلم ما یلج فی الارض، اینها وارد زمین میشن. و ما یخرج منها، آنچه که از زمین خارج میشه. از زمین چی خارج میشه؟ این بذر را که شما میکارید نبات خارج میشه. از زمین مرده زنده میشه. زمین چیزهای مختلفی داره. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، خاصه دوم الله تعالی، آنچه که نازل میشه از آسمان. از آسمان چی نازل میشه؟ معمولا دو چیز، یا باران میاد یا فرشته ها برای انجام ماموریت می، اینا همه را الله میدانه. و ما یعرج فیها، اون چی که به سوی آسمان عروج میکنه الله میدانه. از زمین به آسمان چی میره؟ فرشتگان میروند نه گزارش میدند. بعضی وقتا دعاهای بندگان صالح، دعا از این جمیر به آسمان، اعمال شما، عملی که انجام میدید، اخلاص شما، اینا را الله همه را میداند. لذا الله میفرماید و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها، اون چه که از آسمان میاد، اون چه که به سوی آسمان میره، و هو معكم اینما کنتم، اون ذات با شماست هر جا شما باشید، هر جا شما باشید. مراد از معیت الله عز و جل علم است. هر جا باشی، در قعر خانه تاریک باشی، تو جنگل باشی، تو جزیره تنها باشی، الله عز و جل می داند، از تمام لحظات شما خبر دارد. این خاصه دیگر علمی است. والله بما تعملون بصیر، الله به اون چه که شما عمل می کنید هم بیناست، هم عمل شما را می بیند و هم می داند. و دیگه از قدرت های الله، اینا همه بعد از ثم استوى على العرش میان، نه یک پادشاه میتونه این همه تصرفات و این همه اختیارات داشته باشه، اون پادشاهی که مطلق پادشاه باشد بر زمین و آسمان، بر ذرات و جزئیات و کلیات. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، الله داخل میگرداند، یولج اللیل فی النهار، شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب. این هم دو تفسیر قبلا عرض کردم، یکی اینه که اجزاء شب را در روز، مثلا شب 12 ساعته، روز هم 12 ساعته، اجزاء شب در روز داخل میشن، روز میشه 14 ساعت، شب میشه 10 ساعت، روز میشه 15 ساعت، شب میشه 9 ساعت. باز برعکس، کم کم آخر اجزای روز را میزنه به شب، شب طولانی میشه، در زمستان اینطور میشه نه، شب میشه 15 ساعت، 16 ساعت، روز 8 ساعت، 9 ساعت. لذا الله هست که اینها را بر اساس نیازات شما و بر اساس فاصله ها الله تعالی این تداخل را، این دخول را انجام میده، دخول شب در روز و روز در شب. و بعضی گفتن نه، مفهوم چیزی دیگه است، اون چیزی که هر روز ما میبینیم شب را در روز داخل میکنه. الان مثلا روز است و شب نیست، در این روز ها شب داخل میشه، یعنی کم کم وارد میشه تاریکی، روز جمع میشه، همه جا شب میشه، روز رفت. باز شب هست، روز را از اون طرف داخل میکنه، دوباره میاد داخل میشه و شب را کم کم از بین میبره، که این کنایه میشه، یعنی از شب و روز را بر شما میبرد و میارد. و هو علیم بذات الصدور، اون ذات علیم هست، داناست به اسرار سینه ها. لذا شما بدانید که از ته دل شما، از ته قلب شما، از درون شما الله تعالی و از تخیلات شما حتی مطلع است. آمنوا بالله و رسوله، این نتیجه دلائل است. الله تعالی می فرماید بعد از این که متوجه شدی قدرت مطلق، علم مطلق، تصرف مطلق از آن الله است، پس ایمان بیاور. آمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله و ایمان به رسول، دو تا اصل هستند، توحید رسالت. و انفقوا، این تعبیر اول برای جهاد، برای انفاق است. خدا می فرماید که شما خرج کنید. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید ایمان از قبل حاصل است. اینجا که آمینو را آورده، این آمینو را تفسیر کرده با و انفقو، واو تفسیری است. ایمان بیاورید یعنی بعضی از مقتضاهای ایمان را شما به جا بیاورید. مقتضا ایمان زیاده، مثلا ایمان می طلبد تو نماز بخوانی، ایمان می طلبد تو حج بری. یکی از مقتضاهای ایمان چیه؟ و انفقو، خرج کنید. پس چون که میفرمایم موضوع سوره انفاق است، این آمینو تفسیر میشه به چی؟ به و انفقو. اما خدمت شما عرض کردم در این سوره مبارکه 5 دلیل برای خرج کردن است، 5 تعبیر است. این تعبیر اول، ببینید خداوند چه جالب تعبیر می فرماید تا برای شما خرج کردن آسان باشد. الله می فرماید خرج کن از اون مالی که ما شما را خلیفه قرار دادیم، ما شما را جانشین قرار دادیم. این زمین مال شما نبود، خدا شما را وارث قرار داد. این پاساج مال شما نبود، این باغ، این قنات، این منزل، این مال، ما شما را خلیفه قرار دادیم. پس در واقع مالک اصلی خداست، چون امروز به دست شما است، فردا به دست دیگری است. دیروز همونطور که به دست دیگری بود، دیروز شما هیچ چی نداشتید، شما از مادر متولد شدید، هیچ چی نداشتید، ما بودیم که این همه را به شما دادیم. پس یک روز شما دست خالی میری، باز برای ما میمانه. وقتی که انسان تصور بکند که اول مال خدا بوده، آخر مال خداست، من خرج بکنم یا خرج نکنم مال الله است، پس چه بهتر که خرج بکنم تا او راضی و خوشنود بشه. بنابراین با این تعبیر و با این تصور خرج کردن در راه الله چی هست؟ آسان تر. لذا این تعبیر اول و دلیل اول است. الله می فرماید و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، خرج کنید از آن مالی که قرار داد الله شما را خلیفه در آن مال، شما را جانشین. فردا شما هم می میرید، دیگران جانشین می شوند. پس علامه آلوسی اینطور تفسیر کرده، میگه عبر جل شأنه عما بأیدیهم من الاموال، این مالی که در دستشون هست الله تعالی تعبیر می فرماید از این مال تحقیقا للحق و ترغیبا فی الانفاق. چطور ترغیب فی الانفاق؟ فإن من علم ان الله تعالی انما هو بمنزله الوکیل، هر کسی بداند که خداوند به منزله وکیل است، یصرفه الى ما عینه الله تعالی، هم این مال مال الله است و این انسان به منزله وکیل است، پس این انسان مال را خرج میکنه به اون مصرفی که الله گفته، الى ما عینه الله تعالی من المصارف، وهان عليه الانفاق، اون وقت انفاق برای انسان آسان میشه. وقتی که من تصور بکنم این مال مال من نیست، این را من از پدر به ارث بردم، فردا فرزند از من به ارث میبرد، پس این خدا من وارث قرار داده. در حقیقت مالک اصلی خود خداست، بعد برای من خرج کردن آسان میشه چون من مالک حقیقی نیستم. بله، فالذین آمنوا، اینجا بشارت و ترغیب الى الانفاق است، آنانی که ایمان به خدا می آورند از شما و انفقوا و انفاق می کنند، لهم اجر کبیر، برای آنان اجر بسیار بزرگ است. خب و ما لکم لا تؤمنون بالله، بحث ایمان و خرج کردن بود، حال الله عز و جل تنبیه می فرماید، تذکر می ده چرا به خدا ایمان نمی آورید. شیخ می فرماید لا تؤمنون بالله یعنی لا تنفقون لله، چرا برای خدا خرج نمی کنید، در حالی که والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول شما را فرا می خواند تا که ایمان بیاورید به ربتان، یعنی انفاق کنید در راه رب. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، پس از قبل مؤمن بودیم، بنابراین لتنفقوا بمعنی لتنفقوا بود، از شما پیمان گرفته که شما خرج کنی در راه الله، اقتضای ایمان همینه، ایمان همینه می طلبه، پس چرا خرج نمی کنی یا چرا به مقتضای ایمان عمل نمی کنی؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، اینجا الله عز و جل در لابلای بحث انفاق، چون همه این مطالب مطالب زیبا از طریق قرآن است، فضیلت این کلام را بیان می فرماید. الله می فرماید هو الذی ینزل علی عبده، الله آن ذاتی هست که بر بنده خودش نازل می کند، آیات بینات، آیات واضحات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ شما را بیرون کند به وسیله این آیات از شرک و کفر و ظلمات تاریکی ها بسوی نور بسوی ایمان و معرفت. و ان الله بكم لرؤوف الرحیم، بدون شک الله عز و جل نسبت به شما رعفت دارد و مهربان است. الله عز و جل مهربان است و این مهربانی الله عز و جل و رعفت الله عز و جل باعث شده چنین کتاب مقدس و چنین رهنما و روشنگری برای شما بفرستد. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، مجددا بحث انفاق، اما این دلیل دوم است، تعبیر دوم است. چه شده شما را خرج نمی کنید در راه الله در حالی که ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین مال الله است. مطلب چیه؟ چی خرج بکنی چه نکنی، هر چی میماند شما همه میمیرید، برای الله میماند. بس وقتی که همه برای الله میماند، تو میمیری این باغ میماند، تو میمیری این منزل میماند، مغازه میماند، این پول ها میماند، این دلار ها برای الله میماند، بهتر نیست حالا در حیاتت برای رضای الله مصرف بکنی؟ باز هم وقتی که انسان فکر بکند که همه برای الله میمانند، انفاق آسان تر میشه. باز الله عزوجل تفاوت درجات انفاق را بیان میفرماید. هر انفاق خوب است، هر خرج کردن در راه خدا خوب است، اما خرج کردن زمانی که احتیاج بیشتر است و نیاز بیشتر است، نیاز انسان ها، اون وقت خیلی لطف دارد. الله می فرماید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، برابر نیستند آنهایی از شما که انفاق کردند قبل از فتح مکه و همچنین جهاد کردند در راه الله. اونایی که قبل از فتح مکه زمان سختی بود، زمان مشکلات بود، اونها برابر نیستند با اونهایی که بعد از فتح مکه خرج کردند و جهاد کردند. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینها اعظم هستند از نظر درجه، از نظر مرتبه و جایگاه، از اونهایی که انفاق کردند بعد از فتح مکه و جهاد کردند. این زمان دیگه زمان یسر بود، الله همه چیز را فراهم کرده بود. علا ای حال، چه اون وقت خرج کرده چه این وقت، و کلا وعد الله الحسنا، هر یک را الله عز و جل وعده بهشت داده. وعد الله الحسنا، همه وعده بهشت دارن، البته با تفاوت درجات، درجات بعضی بالا بعضی پایین، البته تفاوت درجات هم به اعتبار زمان و نیاز خرج کردن و هم به اعتبار اعمال است. علامه قرطبی نوشته و کلا وعد الله الحسنا، این کلا کیا هستند؟ ای المتقدمون، المتناهون، السابقون، اونایی که قبلا بودند، متقدم بودند، سابق بودند، و المتاخرون، اللاحقون، اینایی که بعدا آمدند و ملحق به اونها شدند، همه را وعدهم الله جميعا الجنه مع تفاوت الدرجات، به همه الله وعده بهشت داده درجات متفاوته. والله بما تعملون خبير، اینجا ترغیب به اخلاص، آنچه که شما عمل میکنید الله خبر داره، پس برای خدا بکن که الله از همه احوال شما اطلاع داره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، این دلیل سوم انفاق و تعبیر سوم انفاق است. الله می فرماید که خب خرج نمی کنی، به خدا قرض بده، وام بده، چنان وامی بده که چند برابر بهت بده. اینم انسان را تشویق میکنه، من 1,000,000 تومان میدم، فردا 700 برابر، بستگی به اخلاص انسان داره، 700,000,000 به من میده، بیشتر از اون هم میده. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، یک دانه 700 دانه. لذا الله می فرماید من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، چه کسی هست اون که قرض بده به الله قرض حسنه، چنان قرض حسنه که فیضاعفه له، چند برابر میگرداند الله برای او، و نه تنها این مال را بلکه و له اجر کریم، برای او اجر و پاداشی معزز است. الله به او یک عزت خاصی عنایت میفرماید. و له اجر کریم کجاست؟ این پاداش، پاداش اخروی است، روزش تعیین شده. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، الله می فرماید اون روزی خواهد بود که مؤمنین و مؤمنات را شما می بینید. یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم، می دود نور اونها دوان دوان هست، نور آنها بین ایدیهم و بی ایمانهم، جلویشان و دست راستشون. هر مؤمنی که در روز قیامت از جاهای سخت بالخصوص از پل صراط عبور می کند، نورش دوان دوان در کنارش هست، پیشا پیشش هست. اما این نور، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید، بستگی به عمل انسان داره. هر چه عمل بیشتر باشه نورم بیشتره، هر چه موتورخانه قوی تر باشد نور بیشتر میشه دیگه، نه؟ عن ابن مسعود رضی الله عنه، یؤتون نورهم على قدر اعمالهم، نور به اندازه اعمال انسان ها به اونها داده میشه. بشراکم اليوم، تکریم مؤمنان، ای مؤمنان مژده برای شما امروز، جنات تجری، این بیان بشراست. اون بشرا چیه؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بشرا و اون مژده اینه که بهشتی و باغاتی که جاریست از زیر درختان و کاخای و نهرها، خالدین فی همیشه در اون جنات هستند. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز و رستگاری، رستگاری بزرگی است. الله عز و جل تصویری بیان می فرمایند از اون روز که در این ما برای ما معلوم میشه که چقدر واقعا نور در اون روز لازم است. بعضی ها که نور ندارند چطور سرگردانند، چطور در قعر جهنم می افتند. الله می فرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات، روزی که مردان منافق و زنان منافق می گویند، للذین آمنوا بمؤمنین، می گویند انظرونا، به سمت سوی ما نگاه کنید، نقتبس من نورکم، ما اقتباس می کنیم برای خودمون از نور شما، ما هم می خواهیم از نور شما استفاده کنیم. بلا تشبیه ارز می کنم، گاهی تو جاده ماشینی نورش خرابه، سعی می کنه که در زو نور دیگر، در پرتو نور ماشین دیگه بره که راه را ببیند تو جاده. لذا اونجا چنین حالتی، منافق میگه شما طوری به بهشت برید، شما از این مسیر طوری رد بشید که خیلی خطرناکه، ما میفتیم، به ما هم نگاهی بکنید که ما از نور شما بهره بگیریم. اما مخلصین مؤمنین چه جواب میدن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، گفته میشه. الان از طرف کی گفته میشه؟ بعضی مفسرین گفته از طرف همین مؤمنین، بعضی میگه از طرف ملائکه. به این منافقین گفته میشه نه، الان برای شما نوری نیست، ارجعوا وراءکم، برگردید پشت سرتون در دنیا، فالتمسوا نورا، از اونجا نور، این نور از اینجا پیدا نمیشه، این اونجا گیر میاد. بله عزیزم، محل دریافت نور اینجا دنیاست، برای آخرتتون نور ذخیره کنید. اثر عبدالله ابن مسعود را خواندم که این نور با چی بیشتر میشه؟ با اعمال زیاد. هر چی که اعمال شما بیشتر باشد، نور شما، ذخیره شما ان شاء الله بیشتر خواهد بود. هر چی نماز، تسبیح، تقدیس، یاد الله، تلاوت قرآن، درود شریف، طواف، روزه بیشتر باشد، نور هم بیشتر. الله می فرماید فضرب بینهم بسور له باب، پس بین اینها نصب میشه و زده میشه دیواری و حائلی، که اون دیوار دری دارد، باطن اون در در بهشت باز میشه و ظاهرش در جهنم. باطنه فیه الرحمه، کیفیتش را الله بهتر میداند. هنوز اینجا نرفتیم، الله من شما را به بهشت ببره، اونجا میبینیم. باطنه فیه الرحمه، باطن این در در در آن رحمت است، یعنی بهشت. و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر این در، اون طرف این در از جانبش عذاب هست. حالا این منافق فریاد میزنه چرا از ما فاصله گرفتی، چرا دور شدی، چرا بین ما و شما جدایی افتاد، مگه ما تو دنیا با شما نبودین؟ و منافق ظاهرا هست با مؤمن. ینادونهم الم نکم معکم، سؤال منافقین، صدا میزنن مؤمنین را، فریاد میزنن ای مؤمنان آیا ما مگر با شما نبودیم؟ قالوا بلا، میگوین چرا نه، ولکنکم فتنتم انفسکم، اما شما خودتون را در فتنه انداختید، در فساد قرار دادید. چطور؟ و تربستم، اینها سبب نزول عذاب شما هستند، اینها سبب بختی شما هستند. و تربستم، شما انتظار میکشیدید، انتظار. و تربستم بالمؤمنین الدوائر، انتظار چی؟ انتظار مصائب و بدبختی. هر وقتی که مؤمنین شکست میخوردن، اینها پایکوبی میکردن، خوشحال میشدند. شما در دنیا ظاهرا با ما بودید، اما همش منتظر بودید که به ما ضربه وارد میشه، خوشحال میشدید. ورتبتم، این علت دوم است، و شما شک داشتید در دین توحید. و غرتکم الامانی، شما را فریب داد الامانی، امانی آرزوهای پوچ، توهمات. الامانی روح المانی نوشته ای المانی الفارغه التي من جملتها الطمع فی انتکاس الاسلام، آرزوهای بیجا و پوچ و توهمات شما بود که شما را فریب داد. از جمله اونها این بود که شما همیشه فکر میکرده اسلام سرنگون میشه، اسلام شکست میخوره. این تمنا را به دل هم داشتید، هر روزم تلاش میکردید، هر جا بر علیه اسلام مسلمین توطیه میکردید، لذا شما این بودید. الان شما انتظار دارید با ما مسلمان ها باشید. و غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، شما را نسبت به الله فریب دهنده فریب داد. فریب دهنده کیه؟ شیطان. شیطان شما را فریب داد. لذا الان وقتش نیست، دیگه نمیتونی جبران بکنی. تو دنیا اگر انسان به زندان بیفته میتونه جبران بکنی، نه؟ اگر پارتی داشته باشه هم میشه، اگر پول خوبی داشته باشه به عنوان رشوه بده هم میشه، اونجا الله اینا را نفع میکند. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه، امروز گرفته نمیشه از شما هیچ نوع فدیه ای، هیچ نوع رشوه ای. ولا من الذین کفروا، و نه از آنانی که کفر کردند، هیچ رشوه‌ای نیست. باید چیکار بکنی؟ باید به جایت بری. جایتون کجاست؟ مأواکم النار، جایگاه شما، پناهگاه شما آتش جهنم هست. هی مولاکم، اون دوست شما. و بئس المصیر، اگه فکر میکنی جای خوبیه، خیلی جای بدیه، مرجع بسیار بدی هست. سبحان الله، این آیات باید هر دل سنگ را هم تکان بده. لذا بعد از این آیات الله عز و جل توبیخ میکنه، ای مؤمن هنوز دلت تکان نخورده؟ هنوز دلت سنگه و هنوز عبرت نمیگیری؟ هنوز دنبال گناه، دنبال معصیت؟ الله می فرماید الم یأن للذین آمنوا، آیا زمان آن فرا نرسیده؟ لم یأن از آن است که آن اون نرسیده، زمان اون نرسیده. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آیا زمان اون فرا نرسیده که برای مؤمنین که دلهایشون برای پند و اندرز الهی در مقابل پند و اندرز الهی نرم بشه، فروتنی را اختیار بکنند؟ و ما نزل من الحق، و در مقابل قرآن و از پند و اندرزهای قرآن دلشون تکان بخوره و در دلشون رقت بیاید، نرمی بیاید، آیا زمان اون نرسیده؟ سختی دلها و سنگی دلها بر اثر دوری از خداست، بر اثر غفلت، بر اثر گناه و معصیت، و نرمی دلها از اینجا معلوم میشه با قرآنه، با ذکره. عزیزی چند روز پیش سوال کرد که چیکار بکنیم که دلمون نرم بشه. اینجا نسخه رو ببین، الله فرموده، آیا زمان اون فرا نرسیده؟ و این آیات یکی از آیات بسیار مؤثر هست. خیلی از انسان ها هستند که به محض اینکه این آیات و این آیه را شنیدند هدایت شدند، گفتند که تازه گویا ما تازه این آیه را شنیدیم، تا الان نشنیده بودیم. یکی از اونها حضرت فضیل رحمه الله، یکی از اولیا هست، حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله، داستانش را نوشته که این فضیل یک انسان گردن بگیر بود، راهزن بود، دزد بود، و چنان لات و قلدر بود که هیچ کس حریفش نمی شد، و چنان مشهور بود که تو اون شهر بچه ها وقتی که شبها گریه می کردن، مادرها اونها را لالایی می کردن، بچه اگر نمی خوابید مادر اونها را می ترسون، گفت فضیل بیا، تا که می گفت فضیل بچه می ترسید، چنان فضیل نامش وحشتناک بود. لذا این فضیل یک شب آمده بود یه جای دزدی بکنه، پشت بام خونه منتظر بود که فرصتی گیرش بیاد یه چیزی ببره. صاحب خونه یکی از صالحین بود، یکی از انسانهایی بود که در نیمه شب نماز شبش را خونده بود، یا در وقت نماز بود، چون که بهترین تلاوت اونی که در نماز سحر باشد، در نماز تهجد باشد، و انسان وقتی که تنها باشد تو خونه بلند به خانه بهتره، اثراتی داره. این صاحب خانه داشت تلاوت میکرد، فضیل از پشت بام داره گوش میکنه. فضیل وقتی که این آیه را شنید احساس کرد که خداوند داره به من میگه. الله چی میگه؟ آیا زمان اون فرا نرسیده؟ ای مؤمن، ای کسی که در دلت ایمانه، زمان اون فرا نرسیده که بیای به طرف الله، از این پند و اندرزهای الهی دلت متأثر بشه، دلت نرم بشه، از قرآن دلت نرم بشه، توبه بکنی، مثل اهل کتاب سنگ دل نباش. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره، در باره کیه؟ یهود هست نه؟ تو سوره بقره خواندیم دلشون سنگه، از سنگم بدتر. الله می فرماید که سنگم بهتر از شما. و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء، و این منها لما یهبط من خشیت الله. تو سنگ خشیت الله هست، چرا تو دل شما نیست ای اهل کتاب؟ لذا الله اینجا به ما مسلمان ها خطاب میکنه، ای مسلمان، هنوز زمان اون فرا نرسیده؟ هنوز غفلت، هنوز معصیت، هنوز گناه، هنوز راه شیطان؟ آیا وقتش نیست که به سوی خدا بیایی و مثل اهل کتاب سنگ دل نباشی؟ فضیل تا این آیه را شنید احساس کرد خدا داره فقط به فضیل میگه، به من میگه. همون جا گریه کرد، گفت بلا قد آن یا رب، ای رب، بله، چرا نه، وقتش رسیده، وقتش دیگه توبه میکن. از همون جا فضیل برگشت، توبه کرد. و فضیل شب و روز تو بیابان، تو جنگل، زار زار گریه میکرد و استغفار میکرد. الله عز و جل به این جایگاه رساند یکی از اولیاء و صالحین زمان خودش. لذا بعد از این همه احوال که از احوال قیامت اینجا بیان شد، الله عز و جل به من شما مؤمنین میگه که زمان این نیست که شما الان دلتون متاثر بشه، بیایید به طرف الله، دلتون مقداری نرم بشه. الله می فرماید الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، مراد ذکر الله. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ذکر پند و اندرز است، نصائح قرآنی هست. آیا زمان آن فرا نرسیده؟ برای چه کسانی این خطاب است؟ للذین آمنوا، به اون کسانی که ایمان آوردن به اونها گفته میشه ان تخشع قلوبهم، این فاعل یعنی هست، طلاب عزیز فاعل یعنی هست. آیا اون آن نرسیده که چی؟ که ان تخشع قلوبهم، که دل مؤمنین فروتنی اختیار بکند، نرمش توش بیاد، تواضع توش بیاد. لذکر الله، برای پند و اندرزهای الهی. و ما نزل من الحق، اون چی که از حق نازل میشه قرآن، در مقابل قرآن. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، الله می فرماید نباید باشند و نباشند این مؤمنین مثل اهل کتاب، کسانی که کتاب داده شدن قبل از این. فطال عليهم الامد، امدشون طولانی شد. امد معنی فرصت و آرزوی زنده بودن. این سبب شد که توبه نکنن. فقست قلوبهم، دلهایشان سنگ شد، سخت شد. و کثیر منهم فاسقون، این ثمره فسق است، بسیاری از اونها ثمره قساوت است، بسیاری از اونها فاسقند به سبب همین قساوت قلبی. بعضی ها توبه کردند. از الله می فرماید اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، شما باور کنید، یقین کنید، همانا الله عز و جل زنده می کند زمین را بعد از مرگش، بعد موتها. قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون، همانا این آیات را برای شما بیان کردیم، توضیح دادیم، تا اینکه شما این حکمت تبیین هست، تا اینکه شما از عقلتون کار بگیرید، از تعقل و تدبر به خدا برسید. چون بحث انفاق بود، مجددا ترغیب انفاق، ما دلیل سوم را داشتیم میخواندیم که در اون قرض الحسنه بود. این هایی که قرض حسنه به خدا میدهند پاداششون، الله میفرماید ان المصدقین والمصدقات، اصلش هست متصدقین، همانا کسانی که صدقه میکنند از مردها و زنها. مردها را الله در صدقه جداگانه میاره، زنها را جداگانه. معلوم میشه که رب از هر دوتا جداگانه انتظار داره. ببینید نمازی که مرد میخونه برای زن حساب نمیشه، نه؟ ولی معمولا تو خونه ها مرد که به یک فقیری چیزی میده به زن میگه تو نده من دادم، یعنی چه؟ هر یکی باید برای خودش بده. لذا این نیکیه که مرد میکنه برای زن حساب نمیشه. فکر نکنه ها اون چیزی دیگه است که زکات طلاهایش را میده، اما تبرعات، صدقات نفلی، هر یکی خودش محتاجه، هر یکی خودش تو قبرش نیاز به نور و روشنی داره، هر کسی جدا بده. معمولا زنها نمیدن چون مردها از مغازه صدقه میدن، از تو جیبشون صدقه میدن، نه، زنم به حسب همون توان ضعیف خودش بده، هر کس بده. و این اینجا هم صدقات، صدقات فرضی نیست، صدقات نفلیه. صدقات فرضی که برای قشر خاص لازمه، سرمایه داران. صدقات، بقیه صدقات بر تک تک ما هست، بر امیر و فقیر است، بر طالب و ملا هست، بر همه هست. لذا نباید بعضی بگم ما گیرنده هستیم، ما دهنده نیستیم، نه. الله عز و جل انتظار دارد همه صدقه بدند، بی وزن هم بده به اندازه توانش، طلبه بده، مولوی بده، کارگر بده، کارمند بده، تنها سرمایدار نه، هر کسی را الله توفیق ده به اندازه توان خودش، به اندازه وسع خودش. یکی درآمدش مثلا 300 هزار تومان در روز، اون 10 هزار تومان میده، یکی 30 هزار تومان، اون 1000 تومان بده، ولی بده. دادن را انسان وقتی یاد بگیره، در راه الله بده، حب دنیا از قلب خارج میشین، این بهترین اثر صدقه است. این به این نتیجه می، این ارزشی نداره. اگر این ارزشی داره، ارزشش اینه که آخرت من آباد میکنه، پس بدم که آباد بشه. لذا الله می فرماید ان المصدقین والمصدقات، به درستی مردانی که صدقه میدهند و زنانی که صدقه میدهند، و اقرضوا الله قرضا حسنا، آنهایی که قرض میدهند به الله قرض حسنا، یضاعف لهم ولهم اجر کریم. دو نتیجه برای اینها بیان میفرمایند، یک نتیجه دنیوی، یک نتیجه اخروی. یضاعف لهم، این نتیجه دنیوی بنویسید، ولهم اجر کریم، این نتیجه اخروی هست. وعده الهی است، تو که پول میده، پولت کم نمیشه، تو همین دنیا اضافه میشه. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، صدقات را الله رشد میده. و ما تنفقوا من خیر فهو یخلفه، هرچی از مال خرج کنی الله جایش را پر میکنه، نه به همون اندازه، چند برابر. تجربه نشان داده کسانی که بیشتر میدند، خدا به اونها هم بیشتر میده. لذا الله عز و جل فرمود یضاعف لهم، در همین دنیا چند برابر میشه. و لهم اجر کبیر. عرض کردم داستان یک بنده خدایی را که برنج میفروخت، از عزیزان افغانی هم بود، تعریف که برای من گفت یک بار نیازی بود حوزه، 5 میلیون تومان من دادم، دیدم که نیاز هست، آوردم، گفتم خب اون زمان 5 میلیون تومان زیاد بود، مال 15 سال پیش شاید، گفتم خدایا 5 میلیون دادم، این بار باری از کویت برای من برنج میاد، 50 میلیون تومان فایده من میخوام، تو گفتی من 10 برابر میدم. سوگند یاد کرد 50 میلیون من نفع بردم. همونطور که انسان باور بکند، خدای عز و جل نفع هم بهش میده. لذا الله میفرماید که یضاعف لهم، چند برابر میگردانه برایشان، و لهم اجر کریم، برای اونها اجر و پاداش معززی هست، این در آخرت است. چنان اجری که انسان به انسان شخصیت میده، جایگاه میده. والذین آمنوا بالله ورسله، آنهایی که ایمان به خدا دارند و رسول خدا دارند، کسی که ایمان داشته باشه خرج میکنه، اولئک هم الصدیقون و الشهداء، اینها هستند صدیقون و شهداء. صدیقون تصدیق کنندگان، و اینها هستند شهداء. شهید چه کسیه؟ شهید اونی که خرج میکنه، یا مال خرج میکنه یا جان خرج میکنه. الشهید الباذل نفسه و ماله فی سبیل الله، شهید اونی که مالش را و جانش را در راه الله تقدیم میکنه. لذا الله میفرماید اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، اینها صدیقین هستن و شهداء هستن نزد پروردگارشان. لهم اجرهم و نورهم، برای این افراد است اجرشان، پاداششان، و نورهم نورشان، در روز قیامت هم پاداش میگیرن هم نوری خواهند داشت. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آنهایی که، اما در مقابل اینها اهل کفر و اهل تکذیب، آنهایی که کفر میکنند و تکذیب میکنند آیات ما را، ثمر کفر و تکذیب چه خواهد بود؟ اولئک اصحاب الجحیم، اینها اهل جهنم و اصحاب جهنم هستند. صدق الله العظیم.